تعطف للعطف فعلا فعل خلاص من تنشن شبه فعل بمر فعل فعلنا فعل من غكو عطف تي لسم بو خامني موم دال نغو فعل واي دو فعل فعل دغ دغ غا عطف تي لو خامني موم نيكول فعل قنا داي لسم بو فعل رك نتاي مثال في القران فالمغيرات توك وي لوكي فتي دي لوكي لوكي مو بومبر دي مو سونغ سوكون تي جوا فاثرنا تي وقت بيه وقت باج برب بوبي نق خم فندي ñu japp ne mukhirat yooyu esbu faa ñu kon ñu rëna saal ko defee nag li ko toog li fa atar na xam ne asaara fufuma di la naji ñu faalam dañ ko atof ci mukhirat xam ne lokk gi ci lañ jaqee tund ba ci lañ jaqee tund ba xam ne kon fa atar na ñu fufu ba atof ñu ko ci mukhirat atar na ñu fufu ba ñu bëgg la mukhirat bi ñu ko atoon ak moom day li si mbind ba saxal ñu si esbu faa ñu gën ko jëm xam ne saa yi waaye du faa dëgg dëgg ما تخلق المثال منا يعني أنه يجوز أن يعطف الفعل على الاسم الشبيه به كاسم الفاعل وهو قوله تعالى فالمفردات شبها فأثرن فأثرن أي فالقول التي أغرن شبها على الخبير فأثار به أي بذلك الوقت نقها أي وغبارا وغبارا يكون واستعمل من رجح لكي حقصه صفا من بك تجد فكا لفاقك سهل من أجيان بك amul yo xam legi ci xam nga ataxon ci musul bu ñu defal legi nak musul bu ñu defal ci nga ko ataw ci xam dug dug ñu taxan bu ñu wax ñu ci alquran do jang ak ñu jul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit ila hayy xam nga mukhrijul bobu dañ ko ataw ci mukhrijul ta mukhrijul ismu faahil la mo mukhrijul ko ataw ñu ko ñu dara ci bëgg la way wa mukhrijul jog mom xam nga ismu faahil kon ataw ñu fofu musul bu ñu defal ni mukhrijul ci xam dug dug ñu mukhrijul mo ci faam le nga waxon le am badal lu mo di badal attabahu ak top ga al maqsud bu ni djibni ci hukmu ci attaba bila wa ci tan ci ni dal ak di gele mo mom ay bu samma mo la ñu tudde badal ak badal da ngay mom neena mo ci xam do top la baral ci mom te ci dëgg dëgg moy ci djibni ci attaba ci do ñu saxal ñu ñu saxal bu doon ñu dakk ñu ñu dakk ay ci dëgg dëgg mo tax ñu wax tay ñu aajo mo ak arafu dox digënté nak lam koy baral atax mu am lool waye mo ñu ndu ko ñu sa def ko fekk mu taaju xam ni ak dëppoon té lam baral ta mo ay ba adam wala muy mel ci mo ay ma wala muy lo xam ni yesh tamin bu na lambo alay ci mo ay kama atoofin wala mel ni mu atof dibal ci bal dagal mom neena ñent xet la am na baga di wax al badal al mutabiq def nako waye dagal kullu ni kullu koku mom moy baa bu nek baral dañ ko baral ben la kenn ki rek la mo ak ñu badale muhammad ci sayyid ne suñu sangat ak muhammad tay gogu sax mi nga ci ko di nga ci sax nga wax ngi misalam waye tagal ko misalam lolu sangami moy muhammad muhammad moy sangami lolou moy res ni ko wax badal kullu ni kul dañ ko wax al badal mutaliq ci res moy badal len ci lepp mom ko yobu xamé la ci baad di wax ni moy badal lay doon len ci lang koy delo ak bu ñu waye badal istimal moy tam yobu na xamé ndax lu ci ëpp lay doon dum sama na lu ci ëpp mën na lay doon aw melo jëm ji la boko rek way bu nekk jëm ji lu leen da lañ ko joxu da nga mën ci tax dara ci bu dé xam xam ba ak lojir ñu ñu boko da dama ci jëm jëm ñu ko lambo nga xam ko lay waye to jëm bi ci ñu la mëna joxal ba nga lambo ko salaw gis lu moy aw ko ma ato fi di bal al badal al mubayyin lako ci tay mu tuddo ba nga xam da wuté ak lañ koy baral mu ngi soppi ci ay xaj motax day soppi ci badal misyan badal lu galat badal idrak taw ñu motax ben bobu day soppi ci ñetti façon matamune wa asulul askan jaati ci idraad jëlé ko idraad tim sahiban dem andon dina asbal ak tay ana bu fekke ko ci dugaat ñëk moko tayam ganna wala ko baye ci dugaat ñaar yi ci wara waye fatte taxut ñun ci taxut moko tay dëgg dëgg su ba do tuddu ba dem idraad dañ ko gisale nga dem wa dunu asbul nek na ci ibn abdul ni wala ci ñunte sunu wala jox ko ko di ñu tamal fekk dañu tudd daa di njëkk ba tey ko woon benn daa fàtte woon baati ñaareel bi su ba waa ko ndoo tudd dagaloon ni ceex baa fàttewu ko wala mu ñu moo rëkkure gaaw tudd baat boobu waaye jigñu ko bu daal tudd bu ñaari doon taxan di wax bu daal nekk dagalu xalat kon moom si nekk moom na koo doon daa ñu ko misaal léegi ka xaw ni ko ni sa waaji ma ne jour bu siyaare ko xaalidan xaalid laa wax xam nga jour bu la mar wax ni ko am tamit faay lañ xool bu ma xool bi xaalidan badal la ci xóoj kooku nag mu al badalu al mutaabiq mu badal bi nga xam ne baa di nekk badal ba nga koy delloo ca moom lenn rek lañ ci aw ñu ba mu wute ci ko xóoj mooy xaalid xaalid mooy xóoj ak wax xabdul fi fóon ko al yada loxo ba kooku mooy badal bu baax yi ñu ko ni xam nga boo nekk fóon ko dañu ne ko lépp lay fóon boo ni al yada loxo ba loxo ba lenn rek ci waa ji kon xabdul la mar la lu doonta xóoj bu ñu xool bi al yada nekk badal ci xóoj kooku nag muy badal bu baax bi ñu ko ni ak wa arifu xam ko xaqahu xaqam kan laa wax xam nga boo nekk xam ko ñu ne xamal jëmm ji boo nekk xamal àqam nag àqam mën nga koo xam ñu waaye du doon lay joxal baa nga teg seetu baaraam te mel noonu ma nekk ba bu istimaal xeeruf lu amar la na bu ànta xool ñu ma xool bi xaqa nekk badal ci xool bi jule xaqa badal la ci xool bi nekk ma xool bi te laa xool moom itam ak waxu di jàppal nag lañ fet mu dem ay paaka nga boo nekk ku jàppal nablan ak fet daa cee teg mu dem ay paaka te ñu seet ba xam bu fekkee bu nga naa ku jàppal nablan ak fet booba yaa ko jubit yaa ko jubboo defoo dara danaa ba rek nga bàyyi fet yi ci sa coobare jëlloo ko paaka yi su boobaa mu dem day nekk dagal idraam ndax ñoo tuyit njëkk yaa ko tey su fekkee bu nga nekk ku jàppal nablan salaam yi muurati rek nga tudd nablan waaye mu dem moo tax nga wax daal di gaaw dabaatoo ko jël mu dem kon loolu badal lu xalat badal ñoom de fekkee bu nga naa ko xub jàppal nablan dangaa fàtte woon ay paaka nga ko war a jëlloo moo tax nga tudd rek fett yi gannaa ba nag nga fàttali ko daal di jël nag mu dem na suñu wax lu badal lu cheer benn misaal rek mën naa misaal yëpp moom wala tuddul bul badal ngay bàyyi tuddul bu gële ngay séen ndax wax day li sixaal wala tuddul bul badal ak zahira li si ni zahir min damiril xaadiri ci damiri aji teew ne dañuy bañ damiri aji teew boo ko déggee muy damiri kiy wax baa ko ñuy waxanteel maanaam damiril mutakallim baa damiril muxaatab loolu mooy damiril xaadir kooku dañuy bañ nga badal ci si ni zahir waaw niki boo nekkoon ra'aytu ko gis naa la kaaf googu damiri xaadir la nga ne xaalidan teg ci jublu ci yow xaalid xam ne xaalidan nga ko pour dalal ci ka ak yow ra'aytu ka xaalidan jublu xaalidan nekk dalal ci kaaf googu loolu dañ ko yaaye mooy nga bëgg a jël li si min zahir badal ko ci damiri xaadir illaama ndare la nga xam ne jëlaa feeñal na ixaatatan ak pekk lu muy nag lii mu leen di wax tasee ca maanaam bu fekkee dafa doon loo xam dafa ëmb lépp pekk mooy ëmb lépp su dee lu mel noonu moom da nga mën badal li si min zahir ci damiri xaadir koy misaale ci alquran taxaw lii taala lu wax naa bi ankaana badala kullin min kullin wa afaada al ixaatata taxaw lii taala tag ko dana nekk danaa ñeel xii dante ak feet bi awali naa ñeel suñu aju njëkk wa axiri naa ak suñu aju mujj day wane ne li awali dafa doon jaar mu jural kon badal ci badal ci la naa xam nga naa ji damiri xaadir la ndax damiri kii wax la kon awali jim ci badal li si mi gaayir la taana arafa jar rek waaye nag ndegam dane ñeel aj njëkk sunu ak aj mujj sunu loolu daa yóbbaale lépp ëmb gi mu ëmb rek lépp lépp loolu moo tax ñu mën ko ay li jami hina daa ami maxnaam rek li jami hina moo tax mu naa fa awali naa ji nga gis badalul mi nag damiri almajruru billaami aw iqtada wala mu sàkku baadan lenn maanaam ba tey bu doonee badalul baax di mel kulli ba tey des na ko man aw istimaal mbaa mu nekk badalul istimaal maanaam ba tey bu dee badalul istimaal dina ko man bu mu doonee badalul baax di mel kulli moom la misaali saraa bi aa jëpta nii yëngloo nga ma wajxu ka sa kanam aa jëpta tajoo ju faani la mu damiri xaadir ki ñu waxanteel nga badal ci wajxu wajxu ji moom li si mi zahir la waaye li ko may nag mooy day badal baax bi ndax kanam gi lenn la ci ki waxanteel kanam gi lenn la ci moom boobu doon li badal lisima nag moom misaal na ko ci bopp moom i taalif kaxaw ne ko ndigi sawaaja nga ne innaka naka yow ibtihaajaka sa mbégte istamaala jàngal na xol yi nga inna ji kaaf gi mooy lisi moom te kooku damir yi buñu waxanteel la nga jël ibtihaaja badal ko ci kaaf gi loolu na xam nga dañu badal lisima moo ko maye ndax dañu woon bul jël lisi bi zahir mel ne ibtihaaja badal ko ci damiri xaadi mel ne kaax waaye lim doon badal listimaal nga xam ne mbégte bi lu waa ji làmboo la du nga xam ko nii waaye du loolu joxoñ baa nga teg ko fee ni ma nga ne lu ne noonu moo tax patee mënees na ko foofu jumla istamaala nag moo nekk barabarafaadi xabar yi inna ji ndax kaji mooy lisi moom ibtihaaja nekk badal ci kaaw gi wa badalul mu dammani badaluk lu ñu làmb alhamsa maxnaam amsa yel yi day topp amsan amsa nee na boo badalee ci lu ak laajte maanaam lu ñu laajte looy maxnaam am sa ak laajte la ci jublu mooy boo badalee ci ak laajte day aajo baat ba nekk badal nga def ci am sa taxaw li ko ni sawaaja nga ne man za ana kuy kii a sax yi lu ndax sax yi ta am xal yi wala ali xam nga man za ana kuy kii boo defee man ji mubtara za ji nekk xabaram nga bëgg bala ci man ji nag nga man bi lay lisim bu laajte kon baar ba nga laajte fa baar ba ñu badal nga ji def am sa moo tax nga ne ah sax yi doon asahir am sa gëdee nekk am sa buy laajte sahir nekk baral ci man ji am xaal yi nekk aati moo toofu moom wa yubdalu def na badal alfixlu finaal mi ngal fixli ci finaal badal moom ni mu amee ci lisim ak lisim noonu lay amee ci finaal ak finaal ka xaw ne ko ni sawaaja nga ne man yasin ku jokku ilay naa jëm junuun yastaain disàkkoo dimbandiku binaa ci nun yoaan kon dimbaleef ko ku ak si ci nun te sàkku ndimbal fekk moo nekk ci sa biir moo la tax ñëw rek ñu dimbali la foko badal istimaal la ndax kii ñëw te fekk ak sàkku ndimbal moom la ëmbaale loolu kon man ji day mubtala fi mu taxaw te lisimi sart te jasam yaari finaal yasin mooy finaali sartam bu jasami sukoon yasin mooy finaali sartam jasami sukoon na bu na foobi faaylam ilay naa moom jaar ma juróom la yastaain nekk badal ci yasin ji taf ko jasam jasami sukoon binaa nekk jaar ma juróor aju ci yastahin yastahin na bu nu xoobi faaylam moom bu dee faayl bi ngay laaj yu an nag mooy fixali jawaab ji mooy tam mu jasami sukoon nëbb xoom yu naaybam misaal na sax bu doonee benn badal tax ci saraa bi mu naa woo misaalu badali kuli minal kuli mooy in jitani ndeem dikkal nga ma tamsi di dox ilee jëm ci man ukkurim ka ma teral la tamsi badal la ci jita te moom nga ne woon intamsi ilee ñooy amul ko badal kuli minal kuli la wa bisaa wa misaalu badali bax bi mooy intasil intusalli dem na nga julli intusalli tasjud lillahi yarham ka boo dee julli di sujootal yàlla mu yorom la xam nga boo seetloo sujoot lenn la ci julli tasjud ji nga wax lenn la ci intusalli ji ndax boo dee julli ci ngay sujoote wa misaalu badal idraab mooy lu mel ni intuthim saydan boo leelee sayit ne takk suboo boo ko woddee yashkur ka mu sant la xam nga takk su badal la ci tuthim fekkee bi nga nee intuthim yaa ko tayoon juumoo fàttewoo gannaaw ba nga ko bàyyi teg ci taxsu rek kon taxsu lay nekk badalu idraab kooku rek mooy misaal albadal almubayin dal la bëgg misaal foofu am ni daau lii moo di woote lil munaa daa ñee na la ñu woo an naa i lay aji sori aw kan naa i wala mu mel nekk aji sori yaa un yaa wa ay ak ay wa a ak a kadaaniki nii ayaa ayaa tuma xayaa topp xayaa ene boo dee woo loo xam daa sori mbaa daanaka moo ko soreeyam ndax day nelaw mbaa dafa juum ñoo ñaar la ñoon jàppal mel lu sori am naa imu aw saahi ñoo ñaar dañ jàpp mel ne ko sori ñoo yooyu nag boo leen dee woo am ay araf araf yaa moom ñoo ci gën a siiw yaa moom am na jàpp ne mooy ndey woote bu dee boo xam ne ñoo dëgg araf woote sax yaa lañ fay nattalee ay ba tey mën na ko aa rek mën na ko ayaa moom des na ko jëfandikoo lool xëyaa ci alkubër gi nag am nañu waaye toog koo bari aa mën nga ne yaa saydu mën nga ne ay saydu yow sayd mën nga ne aa saydu yow sayd mën nga ne ayaa saydu loolu moom bari na ak xëyaa saydu jëfandikoo alkubër wala xamsu xamsu xamsa moom li daañu ñel na aji jege ana bo de wona lo xam da jege mom te juumut nelew kon a are nga ko ngi ko woy a are nit nga ni a sayyid yo sayyid wala a ahmad yo ahmad a ahmad fek am sa bo wati nga joom lu jege lay wo wa wa wa liman ñel na ko xamne mu di ba joyef nako anam ko xam dara da ko dal ñukay metit lu lako dal bu jëm ju ba am cër bu ko dal ñu bëgg joy metti lu cër ba ko dal wa lañ koy defé niki nga wa zaida motax sarabina la liman nu di ba ay lil mutafajjahi alayhi alil mutawajjahi minhu al mutafajjahi alayhi mo jëm ju ci bopam mom lañ ñu joyal am musiba da ko dal alil mutawajjahi minhu moy dara ci jëm ju mom lañ wax diko joyal ndax am lu ko dal nahu wa zaida way zaid koku mom jëmi sey ci bopam mom musiba dal mom ngay joyal wa zahra way ganaw tek ganaw ko musiba dal ci ganaw ba way metilu dako dal ci ganaw ba nakh wa zahra ni ci jokki ani fa ak al shaqir gi otomal waxna fa wa harfu nida'in wonul batin nawaw gi arax lo xamne day wote ka joy wa sayda munadan magi momun taqdiran li munasabati alifin nubati anam sayda munadan mo yor bina ci dam way dam gi mën ta fay alif gog nga xamne dañ ko ci jokk ngir joy yi moy tax dam gi mëna fay wal ha'uli sakati ha bob ngay seen nak ngene wa sayda da nga ci taxawé ala bo xam ci balé wé dañ ci taxawé aw ya un wala ya xam nga da nga ne ko ñu joy waaw koy def da nga ne ya ya mën na ko bu fekke du amul lant ata mu tek ci waxay ru wa lu dul wa uttu ni bat moy tof nako la dal lab ci amul lantuma wa mom mo xetu mo fete wo joy man nga ko defe ya nak bu fekke amna firnde ji wone ni ya ji ak joy la way dug wote ata mu ne fa taqulu ya zaida ya zahra inda hadam iltibasihi du xeyril man doomi fekke kenn du ko jaawale mu bokk tak mu joy ka xaw li niki waxe ke amune hamalta yanu nga amran bir haziman mu ajre fastabarta te nga muñ la ho ñal ko waxum te nga taxaw fi te nga taxaw fi ci mom bi amrillah ci digal yalla ya umara way umara ya bobu day joy sax ñu xamni jibril ya umara yow yo xamar awote day joy moy fa inna subbarahu ba'da mawtihi qarinatun ala annahu nudba anam wax gi wax li gëna bu faato firnde ci ne koy joy waye di ñu ko wo wa ama hinda lapsi fatu tanabiya mum tabiwa ne bu na ray am lent rek mom ngay bayyi ya ti onti wa wax wa mom mo fete wo joy wa ghayru man bobu ludul lu joy wa mo du mari ak ludul damir wa ma am ludul la nga xamni jaa adik na mustaghazan bi mu lu xatli ko xar yu xarra amaana bu def raflel ko ci ya fa ala man nga xam dalay waxal yi nga xam yag yag arax wo wote waru ko dag nga ko wara bay ene buñ de joy bu dag arax wa ba ngir mom niwaanu ñu woko niki ñu ne ya iyaka wala ya anta de gis lu ñu wax ko waye bo way tam ya jom dis ko dag kam dag ya ji dess mu dis anta rek nga na day mëna la wala ya iyaka deug nañu na ya anta aw ya iyaka khat ku fitu ka fega leef na mala tax mu ne fa innahu sumiha nida'u damiril mukhatabi suzudan wala yajus nak nida'u damiril mutakallimi wal ghaibi damiril mutakallim ak damiril ghaib mom dagal ñu wolal mukk fa xawnu ko ya ana lahnun ya ana jonu ya wo ana man yaqla wa ama hadith ya huwa ya man la huwa illa huwa فيه وفي مثله اسم للذات الخالية لا ضمير يا هو يا هو او يا هو يا من لا هو الا هو هو بوبلنا تور يالا لا تي جامنا جوبل مو نك ضمير لا خغون ري موي مي ني جوي دو دغ ارخ ووتي وا ضمير ني وانا ني ووك وا بن كو ووبل دغ ارخ وا مي ني خيت ليكو ما لو ني ساكو ني مول تي موم دي خيت ليكو تي موم دانغ ويسي بنتم لغي مل يا الله سيدي يمنا خيت ليك سيد aa non ngoy dañ wax ngoy re ko ko tam bu dag yaaji yoyep mom na nga moto dag arax wote lu bokk te yi ne mu lo xne aa lu bokk te yi mom dess na dëgg araf woote wa bàyyi fa mën adaama kese moom na waay yu bokk te yi waaye yu ne moom bu dëgg araf woote dëgg araf woote bari na lool moom faala mën naa xam wa daaka loolu nag xal la néew na fis bi jëm si ci lisi bi xeet wala musaari ak la ñu junj loxoo jëm ci moom lisin boo xam ne xeet lam lay tegtale na ki booran woo rajulin waay rek daal di bëgg dëgg yàlla te kooku lisi bi jëm ci la wala ismu yu saara ni ki ya haza nga bëgg dëgg yaa bàyyi fa rek haza ne loolu néew na bëggu am na waaye néew na wa man yamnahu ku koy jéem a aaye fansur dimbaleel haajilahoo aji yeddam aneen dafa néere waaye aayut ku koy jéem a aaye nag faral ak ka koy def waaw faral ak ka wax ni mën naa nekk waaw tax mu naa kuy aaye loolu dimbaleel ko koy yedd mooy du dimbalee ki aaye dimbaleel koy wax ni maa ngi ci yoon ndax dafa néere waaye am na misaal ne ko sax fa mën al awali bokk na ci ku jëkk ki mooy bi nga wooyee li si mi jëm si xawluhoo atriq sëngéemal karaa yow ab naat ina naamu naka baa firxiraa nekk na ci berndeel yow naat sëngéemal sëggal tax baa ci nganal la nekk ay yaakaraa la woon yaakaraa wuxu alkarawaan karaa mooy alkarawaan naat wa haada masalun yudrabu liman takabbara waxat tawaadaa man huwa ashraku minhu koy def awal yëpp ci koo xam de réewlu ci loo xam ne ni ku ko ëpp daraja foofu moom oyef lu na ca réewlu wu ko yoo ne karaa boobu li si mi jëm ci la xeet naat wépp la dugal te teewal mu dëgg yaaja karaa rek la wax te yaa karaa la woon kon woo li si mi jëm ci man dëgg yaaja dëgg araf woote wa dafa néew rek waaye am na ismu saara mooy lu mu nekkee wax ne ida xamalat ndem yol na xëy nii sama bët laxaa ngir jigéen ji xaala wax saaxibi sama àndaale bi ne ma bi mitlika ndax nekk na ci sam kenn xëysa yow kii law atum tàkku xol wa garaamul ak naqaru coxeel bi mitlika yaa xëysa la doonoon ma dagg foofu na yaay ji bàyyi fi xëysa mu ismu saara mi xam ne ismu saara mi foofu dagg nañ ci araf woote wa ma tax mën la dafa néew rek waaye bu topp ci gaay yu koy aaye àndalal ñu koy aayewut wa buñ la nga bina almuharafa la ñu muharifaal almunaada la lu woo almufrada lay mufrat xalim na si ci la nga xam ne xat xuxidam miineefoon na ko ci raf yi ci grafaam nee na munaada moo xam ne mufrat xalam la mbaa muy nakkira buñ jublu yoo yaar ñoo ko ko atee bu ñee mufrat ci bunt bi nag mooy koo xam ne laafu niruul laaf loolu jublu ci mufrat fii waaw su boobaa nag ngay seet la war a defaay nga binaa ko ca bu dee is mufrat mbaa jëm taksiir da nga koy binaa ci dam ni ki yaa zeydu wala yaa zuyoodu yaa zeydu mooy bu nekkee mufrat moo rat ci doon tegt la kenn yaa zuyoodu mooy bu doonee jëm taksiir waaye mufrat la ci woote bi moom ndax laafu niruul laaf wala wote boo ne yaara julu yow waa ji jublu ci jëmu jiraa ñu ko ji kooku mu munaa daa nekk la buñ jublu kooku la nga ji wax yaara julu binaa ko ci daam bu dee tes nii te binaa ko ci alif ni ki yaa zeydaani kooku mu doonee mu farat xalam te tes nii ak yaara julaani boo ko waxee jublu ci ñaari gaay yii ñu ñaari gaay yii kooku mooy nekk la buñ jublu ak yaa zeydoona ak yaaru jëy loona waa bu ñu ko tes xiiree ñu koy jëm bu takka bu ñu ko sxiree mooy ñoo xam def yaaru jëy loona waaye moom bu neen yaa mur yi doona te jublu ci ay mur yi ji ràññi ko rek nekk la buñ jublu la kon yépp da nga koy binaa ci waaw ndax li mu leen jam xamul dakkar bu dee jam maanas nga binaa ko ci dàmm nit ki yaa hindaatu ak yaa muslimaatu kon jàppal ne mufrat xalam moom mbaa nekk la buñ jublu dañuy seet la mu war a rafaay rek ñu binaa ko ci loola wan wi na nga nattale indimaamama dàmmug la nga xam ne banaw binaa woon nañu ko xabla ni daa yi ci njëkk woote ga wal yu jira te na dawaleef ko mujjira di binaa in kem dawalu boromu binaa juddi na bam yeesaleef na ko waa nee na bu fekkee baat bi ngay woo dafa fekkoon ñu binaa ko naka jëkk njëkk nga di ko woo kon da ngay nattale ne war naa fee def dàmm de binaa ko ci waaye léegam moom mënu fee feeñ kon tollalee naa ko fi rek du tee nag boo ci naatalee dara maanaam boo ci toxalee dara moom la nga ci toxal bu la neexee topp rafaaga bu la neexee itam toppire bu na sabba man ko fa misaale siiboo yi xam nga siiboo yi dañ ko binaa ci kasara soo ko dee woo du tax nga ne yaa siiboo yi di ko binaa ci dàmm ngay bàyyi noonu defoon rek muy yaa siiboo yi ko dee nga nattale ci dàmm gi fa waroon nekk dàmm boobu xam nga ne kon feeñu waaye du tee bo ci tegee beneen baat niki naat lu neexe topprafa gi ne yaa siibooyihi alxaaqiru xam ngaa topp ci binaag yi fi war a nekk mu binaag daamu ngee bu la neexee ne yaa siibooyihi alxaaqila ndax xam nga mun naa daamu dee nekk bérébu na sab ndax nañ la woon boo nee yaa saydu caalima doon addu xoo saydan na boo ne yaa xabdullaahi caalima addu xoo xabdullaahi ko mun naa daa bérébu na sab lay nekkee moo tax mun naa yaa ni an la mun naa daa in kaana mag ñi yan xabla ni daa yi naxoo siiwoo yi fa in naka tab niixi xala dammi fa in naka tab niixi xala dammin muqaddarin koy bi naa ci tàmm guy natale leemul na nga koy yemaleeg borom binaa gu yees nag da nga koy def ni nag bu ko binaa binaa gu yees nag laalay saraana falaka fi taabihi ad dammu muraaxaatan li dammi al muqaddari wan nasbu muraaxaatan lil maxalli mooy boo ci toxalee dara bu la neexee topp ci tàmm gi nga fi nattale te nekku fi daal di damm topp rafa gi bu la neexee itam topp rëbbi na sob fa taquulu yaa siibooyihi alxaaqilu ak walxaaqila na sab ko kama taquulu yaa zaydu addarifu waddarifa wan sib na nga na sab almufrada mufrad ma almankoora ma dimuñu nekki daal walmudaafa ak lañu laafal wa shibha ak nuroo moom wa shibha ak nuroo moom xaadiman mbir mu koy aji ñàkk xilaafan ak wuute xam nga mun naa daa juróom la ci atte yi ndax mufrad xalam ak nakira buñ jublu moom nga weesu ca wewee te leen di binaa ci lañ war a defaaye moo xam dàmm la moo xam leneen la fi nag yaa ngi toll ci baat boo xam ne mufrad la waaye doon nakira waaw nakira boo xam ne jubluwoo ci kenn daal lañ jublu nakira buñ jublu daal moom la jublu woñu fii ak bu fekkee baat di nga woo defalaa feneen baat ak bu fekkee dafa mirul laa yett yoo ñëw bokkaate mun nga leen nasab rek moom dañ doole nakkare boo xam ne kenn jubluwu ci kenn mu ngi mel ne naxu xawli ama yaa raju lan xub bi yat yi xam nga bu bëgg bëgg koo teg ci yoon yi rek moom bu ne yow waay ay waay ju ku ne teg ci yoon yi jàpp sa loxo moom ràññiroo kenn kenn ak wa xawli waaxidi yaa xaafi lan wal mawtu yett lu boo aji waaraate ci bu ne yow muy sàggan loolu te dee la wër rek dee ñëw ci yow loolu képp ku sàggan rek lay wax jubluwu ci kenn ku ràññiroo yow da nga leen nasab wax yaa xaafi lan yaa raju lan bu fekkee dafa laax moom nit nga ko mel ne yaa xulaamu zaydin yaa rasulallahi yaa saaxiba xamrin yow daali amoon yooyu yaa rabbana yooyu nga leen di nasab ba tey bu mu doon laaf nag mooy waxuwoo mattasala bihi cheyun min tamaay maxnaahu sawaun kaana xaamilan fii rafxan aw gayrahu bu ci dara jokkoo loo xam ne moo tax mën naa mat ba ñëwatoon maxnaahu di mat ma naam loola da koo nasab baa da koo rafaa baa da koo jar naam loola day jëf la jokk ci moom nag mu jëf ko mën naa rafaa mën naa na sa mën naa jar niki boo ne yaa xasana ñoo aji rafet wajjuhu koo kanamam wajjuhu faaxin la ci xasana jooju nga xam ne moom ngay woo kon wajjuhu bi jokk ci moom moo mat li maxnaa bi su ñëwati maxnaa bi du mat kon moo tax na sab ko ne yaa xasana ak yaa taali xam yoo aji yëg jabalan doj kooku li ko mot li mu ne koo nasab jabalan ñu xoolum bii ak yaa ra oo fan yoo am ñëwante waa kon bil xibaar ci jàmm kooku itam bil xibaar li mot li ko lim jëf moo jaarum jëroor moo jëmoo ci moom buñ ci atafoon ba tey noonu la niki yaa salaasatan wa salaasina yow fan war a ñett booba na woon a atax ci wa salaasina moo tan koy nasab rek yëpp mun ñoo bokk wabbu ma na nga dàmm naxwa sayidin lu mel ni sayid waftaxanna te nga fataa ko bu la neexee mun naxu xawli ko ci lu leen sax jënga ne a zaydu yow sayid ibna sahidin kay doomi sahid laa taxin bul doye di nee na bu fekkee da ngaa woo baat mu nekk mufrad xalam dana bëgg ne asayd yow sayid nga teg ci baatu ibnu te ibnu ba itam laaf xalam noonu nga koy takkee fekkee da ngaa woo baat boo xam ne mufrad xalam la nga naatal ci ibnu ibnu jo itam laaf xalam ne moom laaf xalam ne li nga ko naatal ak asayd ji nga woo mufrad xalam la nga naatal ci ibna ibnu laaf sahidin te sahid ba tey xalam la kon su boobaa ibna ci boppam na nga koy nasab rek mu topp boob mu naa daa bi mu doon ibna su ko defee saydu boobu na la wax naa tey bu la neexee waxee rafaa binaa ko ci dàmm ne a saydu jàpp ne mufrad xalam la nga binaa ko ci dàmm bu la neexee ne a zayda binaa ko ci fataa ndax topp fataa gi nekk ci ibna wala njublu ci nangu na a zaydu nangu na a zayda boo defee a saydu moom du yéeme ndax day mufrad xalam rek nga binaa ko ci dàmm boo defee a sayda naw ni ngaa topp fataa gi ci ibna far la ñëmale ñoom ñaar bina leen tax nga bina ko atax mu ne wa saydul munalan mabniun ala dami aw ala fathi wa tay ittibahan li fathatibni al mudafi ila halamin la ne xé def asayda du top fata gi xamne mo nek ibn joju la li nga xamne fofu nak moy ibn joju xam nga amna am sa waslu su fekke dafa mel ni nga xamne xalamako jitu xalamako top nak kon day war nga dag am sa gi bañ ko jangalé mar lu way seen mi wuru bun du ñun ci bun ibn